Manuela Nicolescu vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Polițiștii maramureșeni au împușcat în picior o fetiță de 7 ani în timpul unei urmăriri în trafic. Încercau să prindă niște contrabandiști de țigări. Incidentul a avut loc în comuna Poienile de sub munte. Polițiștii au vrut să oprească o mașină cu focuri de armă. Un glonț ar fi ricoșat din tabla mașinii în fata aflată pe banchetă. Copila a fost spitalizată, după cum transmite Mica Jvab. Incidentul s-a petrecut pe raza comunei Poienile de sub munte. Polițiștii se aflau într-o acțiune de combatere a infracțiunilor pe linie rutieră și de contrabandă și încercau să prindă un șofer care a refuzat să oprească la semnalele lor. Drept urmare, au pornit în urmărirea lui și au tras focuri de armă, atât în plan vertical cât și în direcția mașinii. Unul dintre gloanțele trase a trecut prin caroserie și a nimerit-o pe fetița de 7 ani în picior. Șoferul autoturismului, urmărit de poliție, a părăsit partea carosabilă, apoi a abandonat mașina lângă o casă din apropiere. Oamenii legii au descoperit acolo și fetița rănită, împreună cu alți minori. Polițiștii au acordat primul ajutor și au solicitat intervenția unei ambulanțe. Copila a fost internată la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, iar starea ei este stabilă. Bărbatul care a fugit cu mașina neînmatriculată a fost găsit și el într-o livadă din zonă și se află acum în custodia poliției. Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror. Mica Jvab, Europa FM. Nu deschideți ofertele irezistibile pe care le primiți pe mail, WhatsApp sau pe rețele de socializare. Este avertismentul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. După ce mai multe spitale au devenit ținta atacurilor cibernetice, specialiștii avertizează că hackerii pot ataca și utilizatorii obișnuiți. Are amănunte Laura Dori. Specialiștii Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică spun că tot mai multe persoane și instituții au fost în ultima perioadă ținta hackerilor. Ei au și câteva sfaturi pentru a evita astfel de atacuri cibernetice. Nu deschideți e-mail-uri dacă nu cunoașteți expeditorul mesajului și nu accesați link-uri către oferte de nerefuzat, precum cele la vacanțe, cosmetice sau articole de îmbrăcăminte pe care le primiți pe mail, WhatsApp, Facebook sau pe alte rețele de socializare. Totodată, asigurați-vă că aveți instalat un antivirus valabil și, dacă este posibil, să aveți fișierele salvate pe un dispozitiv care să nu fie conectat la rețea. În cazul în care apar probleme, puteți suna la numărul 1911 sau puteți intra pe site-ul cert.ro. Spitalele atacate cibernetic în ultimele 24 de ore nu au reclamat și furtul de date, susține directorul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. Cătălin Aramă refuză însă să spună câte spitale au fost atacate de hackeri, în condițiile în care ieri, în prima parte a zilei, SRI și Ministrul Sănătății au făcut publice date diferite. Nu putem în clipa de față să furnizăm o informație despre numărul celor care au avut incidente de securitate. Dar SRI, citându-vă pe dumneavoastră ca instituție, a dat și numele. SRI nu ne-a citat pe noi. Probabil că și dumneavoastră au informații. Încă o dată vă spun. Vă rog să ne spuneți dacă știți ca datele medicale să fi fost furate până acum și să se ceară răscumpărări. Nu avem informația asta în clipa de față. Ministrul Sănătății Sorina Pintea spunea la Europa FM că 5 spitale din toată țara au fost infectate informatic, printre care Victor Babeș și Colțea din București. Directorul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică îi avertizează pe managerii de spitale să își ia toate măsurile de precauție. În momentul de față, managerii trebuie să se asigure că au soluții de securitate instalate, că au măsuri de securitate și că au soluții de backup. Mai mult decât atât, alerta la nivelul angajaților presupune atenție sporită la tipurile de fișiere pe care le deschid, la mail-urile pe care le deschid și la spațiul online pe care îl accesează. Și cu această ocazie am aflat și că statul a plătit unei grupări criminale străine 10.000 de euro pentru recuperarea unor date furate în urmă cu 2 ani. În 2017, cred, a avut loc un atac informatic asupra unui spital din Maramureș, Sighetul Marmației, de aceea îl cunosc foarte bine. S-au identificat hackerii respectivi, erau dintr-o altă țară și au cerut o anumită sumă de bani pentru recuperarea datelor. Sumă care a fost plătită la momentul respectiv, a fost vorba de 10.000 de euro. Și de unde au fost banii? Bănuiesc că de la spital, bănuiesc. La vremea respectivă eram manager de spital. Există modalități legale. S-au luat legătura cu Curtea de Conturi. La momentul respectiv știu că a fost o mare problemă. Dar dați-mi voie să vă spun, 10.000 de euro sunt nimic față de datele care erau stocate acolo. Și site-ul Curții Constituționale a fost ținta hackerilor la finalul săptămânii trecute. Acum trebuie reconstruit, după cum a anunțat președintele CCR Valer Dorneanu, cu amănunte Mihai Bucureșteanu. Pagina de internet a Curții Constituționale nu mai este funcțională de vineri. Site-ul va trebui reconstruit și nu este un lucru foarte simplu, a declarat președintele CCR Valer Dorneanu. Împreună și cu consultarea serviciilor specializate SRI, STS, care ne-a asigurat până acum mentenanța acestuia, vom găsi modalitatea de a reconstrui pagina în cel mai mult scurt, în cel mai scurt timp. Cătălin Aramă, directorul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, spune că incidentul de la CCR nu are nicio legătură cu atacurile din domeniul sănătății. Nu face parte din aceeași categorie de incident. Amintim, pe 14 iunie, site-ul Curții Constituționale a României a fost ținta unui atac informatic. În locul paginii de start, cei care încercau să intre pe site-ul CCR vedeau mesajul Hacked by Lazy Hacker și o imagine cu un personaj dintr-o animație japoneză. Toate funcțiile paginii erau suspendate. Ulterior, pagina web creată de autorii atacului informatic a fost eliminată, însă site-ul CCR nu poate fi accesat nici acum. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Consiliul European de vară la Bruxelles, liderii Uniunii negociază pozițiile de conducere din instituții în urma scrutinului din mai. O nouă comisie și un nou Parlament European își vor intra în atribuții. Președintele Iohannis a fost întrebat dacă ia în calcul mutarea definitivă la Bruxelles, în contextul în care numele său a fost vehiculat printre cele luate în considerare pentru viitorul post de președinte al Consiliului European. Well, if that's somebody's opinion, of course, it's fine with me, but ei bine, dacă este părerea cuiva, nu am nimic împotrivă, dar nu cred că în acest moment e bine să comentăm zvonuri. Deci începem negocieri asupra poziției de președinte al Comisiei. Nu avem până acum un progres semnificativ în aceste negocieri. Este pur și simplu prea devreme să spunem că va fi asta sau cealaltă. Din fericire, toată lumea este de acord că negocierile trebuie încheiate rapid. So, hopefully, everybody agrees on swift negotiation. Cotidianul britanic Financial Times a scris săptămâna trecută că președintele Iohannis este unul dintre politicienii care ar putea conduce Consiliul European. Klaus Iohannis și-a anunțat deja candidatura pentru alegerile prezidențiale din acest an. Consiliul Superior al Magistraturii a amânat ședința de ieri în care trebuia să se discute validarea Adinei Florea la conducerea secției de investigare a magistraților. Nu a fost întrunit cvorumul de prezență. Între timp, relatări recente de presă susțin că grupul de state împotriva corupției va cere României în viitorul său raport să desființeze de îndată secția specială pentru investigarea magistraților. Potrivit hotnews.ro, care citează surse oficiale, secția este considerată o anomalie care ar putea fi folosită în scopuri politice. Cu amănunte, Adriana Sârbu. Raportul Grupului Statelor împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei critică dur modificările legislative care permit pensionarea magistraților cu o vechime de 20 de ani, dar și pe cele care vizează răspunderea materială a acestora și garantarea independenței procurorilor. Raportul este discutat în aceste zile în ședința plenară a GRECO și ar urma să fie publicat săptămâna viitoare. Precedentul raport privind România a fost făcut public pe 11 aprilie, iar atunci Organizația Anticorupție a Consiliului Europei își exprima îngrijorarea față de modificarea legilor justiției și intențiile de schimbare a codurilor penal și de procedură penală. În raport se preciza că, deși modificările aduse justiției în Parlament în decembrie 2017 nu conțin și unele dintre cele mai controversate propuneri anunțate anterior, GRECO era îngrijorat de posibilul impact pe care îl vor avea, fiindcă acesta nu a fost evaluat corespunzător, iar procedura legislativă a fost discutabilă. Format din 48 de state europene și Statele Unite, GRECO a fost creat în 1999 pentru a îmbunătăți capacitatea membrilor săi de a lupta împotriva corupției. Candidatul nominalizat de președintele Donald Trump pentru postul de ambasador al Statelor Unite în România a fost audiat de Comisia de Politică Externă a Senatului American. Adrian Zuckerman a vorbit despre noile ambiții ale Rusiei, despre rezervele de petrol și gaze naturale descoperite în Marea Neagră și despre demersurile anticorupție. România trebuie să continue lupta împotriva corupției, să creeze un mediu de afaceri mai prietenos pentru investitori, să investească în infrastructură, sănătate, educație și să își consolideze administrația publică. Dacă voi fi confirmat ambasador în România, voi continua să sprijin eforturile de combatere a corupției și independența justiției, întrucât sunt vitale pentru securitatea și prosperitatea pe termen lung a României. Familia lui Adrian Zuckerman a emigrat din România când el avea doar 9 ani. Criticat și ironizat intens în ultimele săptămâni, președintele Curții Constituționale din Republica Moldova, Mihai Poalelungi, a demisionat. Instituția este cea care inițial a scos în afara legii noul guvern condus de Maia Sandu și Parlamentul, unde se formase o nouă majoritate. La câteva zile, Curtea Constituțională și-a anulat primele decizii. Revine Mihai Bucureșteanu. În perioada 7-9 iunie, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a luat mai multe decizii controversate, ce păreau a favoriza Partidul Democrat, care a refuzat să cedeze puterea. Ședința Parlamentului, în fruntea căruia a fost aleasă Zinaida Greceanăi și în care s-a format noua majoritate, a fost scoasă în afara legii, iar noul guvern, Maia Sandu, a fost declarat neconstituțional. Apoi, Curtea l-a suspendat din funcție pe președintele Igor Dodon, iar în locul său l-a numit ca președinte interimar al țării pe premierul Pavel Filip. O săptămână mai târziu, pe 15 iunie, președintele Curții Constituționale, Mihai Poalelungi, anunță că toate acele decizii au fost revizuite. Se întâmpla imediat după ce Partidul Democrat a anunțat că se retrage în opoziție. Comisia de la Veneția urma să se exprime săptămâna viitoare asupra hotărârilor luate de curte. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Amintesc că vom avea parte de o zi călduroasă, cu maxime termice între 25 și 32 de grade. Începând cu orele amiezii, vor veni ploi și vijelii de scurtă durată, mai ales în zonele de deal și de munte, apoi pe alocuri și în restul țării. În București, o maximă astăzi de 32 de grade, după amiază va crește probabilitatea de apariția ploilor. Până la ora 7:30 este cod galben de averse în mai multe localități din județele Brașov, Covasna și Harghita, iar până la ora 8:30 în Prahova și Buzău. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Germania a umilit Serbia la Europeanul de fotbal pentru tineret 6-1. Deținătoarea trofeului a condus cu 3-0 la pauză. Waldschmidt a reușit un hat-trick și nemții sunt liderii grupei B cu 6 puncte și golaveraj 9-2. Serbia are două înfrângeri, chiar dacă atacantul transferat de Real Madrid de la Eintracht Frankfurt, Luka Jovic, a fost de fiecare dată titular. În celălalt meci din grupă, Danemarca a învins cu 3-1 Austria, după ce austriecii au ratat un penalti în minutul 73 la scorul de 1-1. Cele două echipe au câte 3 puncte, dar în ultima etapă Austria va înfrunta Germania. Diseară de la ora 19:30, România va întâlni Anglia. Potrivit FRF, organizatorii preconizează că în tribunele stadionului din Cesena vor fi aproximativ 10.000 de suporteri români. La victoria cu Croația din San Marino au asistat 5.000 de fanii tricolorilor. Față de acel meci, presa sportivă anunță că selecționerul Mirel Rădoil va înlocui în primul 11 pe Andrei Ivan cu Florinel Coman. Marius Copil a fost eliminat din turneul Challenger de la Ilkley de veteranul japonez Go Soeda, numărul 169 ATP. Al treilea favorit al competiției, românul a cedat în două seturi în fața adversarului de 34 de ani, scor 7-6-6-3. În schimb, Copil a ajuns în semifinale la dublu alături de francezul Hugo Humbert. Naomi Osaka ar putea fi detronată din fruntea clasamentului mondial feminin. Ea a fost învinsă în optimile turneului de la Birmingham de kazaha Iulia Putintseva 6-2-6-3. Osaka poate fi depășită acum de Ashley Barty dacă australianca de 23 de ani câștigă turneul. Campioana de la Roland Garros o va întâlni astăzi în sferturi pe Venus Williams. Să mai spunem că într-un alt turneu pe iarbă, la Mallorca, Maria Sharapova a fost învinsă de Angelique Kerber în sferturile de finală, scor 6-2-6-3. Rusoaica a revenit săptămâna aceasta pe teren după 4 luni de absență cauzată de o operație la umărul drept. Așadar, diseară de la 19:30 avem România-Anglia la campionatul european de tineret. Vlad? Băi, ce... auzi ce scoruri sunt. Zici că joacă în curtea școlii, pe cuvântul meu, ce mișto. Da, se joacă foarte deschis. 6-1 oare... Germania nu e chiar. Că da, nu. Nu. Da, dincolo 3-1 nu sunt. Auzi, mă, dar oare mai sunt bilete la finală? Păi cum să nu fie? Hai să ne... Sunt 100%, nu, interesul nu e foarte mare. Vrei să vezi Polonia? Da, domnule. Interesul nu e foarte mare și e grăitor numărul de bilete luate de... Asta zic, am văzut 5.000-10.000, hați. Nu, lasă asta, aștia ăsta-i noștri. Păi da. Pentru noi interesul e foarte mare. Dar englezi, care sunt recunoscuți pentru deplasările pe care le fac cu echipele lor, sunt diseară 500 de bilete luate deocamdată de englezi. Deci 500 de englezi, 10.000 de români. Adică, ca niciodată. Deci... poate e semn că mergem în finală, vorba ta. Dar deocamdată hai să dăm niște pronosticuri. Bine, trebuie. Hai. Eu cred că o să fie multe goluri, în primul rând. Ambiționați de golurile date de Germania. Vrem să facem gol averaj, să fim cei mai tari. Hai, facem piese? O să vezi. Eu zic că o să fie un 1-1. Da. Ne bat englezii de vai de steaua noastră, ne scot fotbalul din cap, ne merg fulgii, nu era ne spulberă, zob ne fac, da, dar problema e că acum nu mai simt, știi, adică asta mă îngrijorează.